nic już poza nami, a my nie znamy granic. Lecz muszę roić szybko, kto wie, czy wnet to wszystko. Prędzej czy później zaraz nie runie prosto na nas. Bo nocą wielka łyżka bliznami z bliska błyska. Nie wstanę, bo się boję, boję się o nas dwoje. Boję się o nas dwoje.